özür dilerim. Yani bu vesileyle söyleyeyim. Yani gönlümdekini de söyleyeyim. Kudüs insanlığın malıdır. Kudüs herhangi bir ırkın, herhangi bir milletin, herhangi bir dinin malı olmamalıdır. Benim de görüşüm bu. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Zira Kudüs bizim kurduğumuz bir şehir değil. Kudüs Yahudilerin de kurduğu bir şehir değil. Kudüs 5000 yıldan beri orada var. Onun için insanlık mirası olarak Kudüs tüm insanlığın hürmetine, ziyaretine açılmalı. Her inanca orada hürmet edilmeli. En azından Osmanlı döneminde olduğu gibi Osmanlı'nın o saygısını ben burada anmadan geçemeyeceğim. Yani yeri geliyor Osmanlı'yı eleştiriyorum. Ama burada Osmanlı'yı takdir edeceğim. Çünkü o takdiri hak ediyor. Mescid-i Aksa'nın Harem-i Şerif'in ana giriş kapısının üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmaz. İbrahim Halilullah yazar. Allah Allah. İbrahim Allah'ın dostudur. Bu çok önemli. Yani La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Aslında bu şudur. Bu harem, bu cami, bu belde tamamıyla insanlığın malıdır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü İbrahim Ebu'l-Enbiya, peygamberlerin atası. Atası. Dolayısıyla bu saygıyı göstermiş. Ve orada o yazı hala duruyor. Ana giriş kapısının üzerinde hala duruyor. Hocam biraz. Ne kadar ince düşünmek bu böyle i̇nce, değil mi efendim? Çok ince. Ya bunu hesabını bir insan nasıl aynen. yapar? Ya aynen. Bir dine mahsus yapmayalım. Aynen. Buraya herkes gelsin. Aynen. Burası insanlığın mabedi olsun. Efendim bu hassasiyet asıl Kudüs'ün fethi sırasında Hazreti Ömer tarafından gösterilmiş. 738 olacak yanlış hatırlamıyorsam. Efendim Hazreti Ömer tarafından gösterilmiş. Hazreti Ömer o ünlü kilisede namaz kılması istendiği zaman, yani namaz kılacak Hazreti Ömer, burada kıl namazını diyor Seferonius, Patrik Seferonius, namazını burada kıl. Hazreti Ömer diyor ki, hayır burada kılmayayım, ben burada namaz kılarsam Müslümanlar burada size ibadet ettirmezler. Dışarıda kılıyor. Süleyman Mabedi'nde kılıyor işte. Mescid-i Aksa hayır, orada kılmıyor efendim. Hayır orada öyle kılmıyor. Öyle diye ben biliyorum. Hayır, orada kılmıyor. O kilisenin karşısında bir yerde kılıyor ve orada. İlginçtir. Gidip de mesela orada kılmıyor. O da ilginç. Aslında eğer Hazreti Ömer'in kendi kültüründe veya Kur'an'dan okuduğu, İsra suresinden okuduğu şeylerde gerçekten öyle bir şeyi olsa kanaati, gider Süleyman Mabedi'nin çöplük yapılmıştı. O zaman çöplüktü, mabet yoktu. Tabii. Sadece ağlama duvarı vardı. Yıkılmıştı. Yıkılmıştı. Yani o orijinal mabetten kalan tek bir şey ağlama duvarıydı. Başka yok. Ağlama duvarı da işte bugün açtığınız zaman görürsünüz taşlar, temel taşları. Yani. Temel taşlarından başka bir şey yok. Arasına Yahudiler kağıt sokuşturuyorlar. Dileklerini yazıp kağıt sokuşturuyorlar. Yani Allah'a dilekçe verme duvarına çevirmişler orayı. Ağlama duvarı. Ağlama duvarı. Hala ağlıyorlar. Efendim. Ama ilginçtir. Oyun çöplük oranın içi. Zira Bizans kraliçesi orayı Yahudilere kininden dolayı, işte bizim peygamberimizin katilleri, İsa'nın katilleri diye çöplüğe çevirmişler. Onun için ora hala çöplük. Hazreti Ömer, ya şurada bana bir namazlık yer açın da burada namazımı kılayım da demiyor. Orada ilk mescidi yaptıran Mervan. Mervan. Yani bugün Mescid-i Aksa diye bildiğimiz mescidin yanında daha çukurda bir mescit var. İçi moloz doluydu. sağ olsun Rais Salah ve arkadaşları Kudüs Vakfı orayı temizlediler. Şimdi ibadete açıldı. Daha engindir. Yoksa işte Kubbetüs Sahra orayı Mescid-i Aksa diyebilirler. Alakası yok. O yeşil kubbe. O kubbe Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılmıştır. Hatta Kabe'ye alternatif olsun. Hı hı. İnsanlar hacca Kabe'ye gitmesin, oraya gitsin. Zira Kabe'ye giderse rakibi Abdullah İbni Zübeyr'in rebiat eder diye o dönemde 9 yıl Kabe'ye alternatif olsun, Mekke'ye alternatif, Kudüs olsun, Kabe'ye alternatif. Kubbetüs Sahra, kaya kubbesi, sahra. Sahra değil, sahra çöl demek, sahra kaya demek. Kaya kubbesi, oradaki kayanın üzeri işte İbranilerin, İsrailoğullarının inancına göre Hazreti İbrahim'in İshak'ı kurban ettiği varsayılan kaya. Böyle inanılan kaya. Aslında orada bir kaya falan da yok. Hele bugün bazı internet sitelerine baktığınızda Hacer-i Muallak falan, havada bir taş falan. Havada taş maş yok, taş bile yok. Orada bir mağara var. O mağaranın doğal bir uzantısı efendim, tavanıdır yani. Onun için oranın hikayesi de ayrı bir hikaye, oraya girmeyeyim. Yani bugün şunu söyleyeyim, Kudüs üzerinden artık insanların ölmesi, öldürülmesi yeter. Kudüs'ün bir kavga nesnesi olarak kullanılması yeter. Kudüs istismarı yeter. Kudüs aslında sever gibi yapanlarının da istismar ettiği, sövenlerin de istismar ettiği, dövenlerin de istismar ettiği, sevenlerin de istismar ettiği bir istismar nesnesi olmuş durumda. Bundan behemhal ve acilen çıkarılmalı. Nasıl çıkarılacaksa, ne yapılacaksa, uluslararası bir zeminde Kudüs insanlığın ortak malı, insanlığın ortak değeri ilan edilmeli ve oraya herkes, insan olan herkes elini kolunu sallayarak ama barışçı bir biçimde. Yani İslamca, yani barışa layık bir biçimde, barış eri olarak, barış içinde, gönlünde, aklında, elinde barış olarak girmeli, çıkmalı, gezmeli, görmeli. Ve Kudüs artık kavga nesnesi olmaktan çıkarılmalı. Yoksa Kudüs'ü herkes istismar ediyor. Herkes. Sadece Kudüs'ü tahrip edenler veya Kudüs'e saldıranlar, Kudüs'te kan dökenler değil, Kudüs'ü savunduğunu söyleyenler de istismar ediyor. Çünkü Kudüs istismarı üzerinden herkes bir şey kotarmaya çalışıyor. Kimi teşkilatına şey devşiriyor, efendim. Kimi devletine itibar devşiriyor. Araplar böyle olmadı mı bugüne kadar? Yani ne yaptınız? Bugüne kadar ne yaptınız? Kudüs hep bir kavga sebebi olarak kaldı ki orada ihtiyaç halinde bak bak kuşa bak diyesiniz diye milleti Kudüs'e döndürüp arkadan başka fırıldaklar çeviresiniz diye Kudüs'ü bir çıngırak yaptınız. Hani eskiden sünnetçilerin çıngırağı vardı. Sünnet edecekleri çocuğa bak bak bak kuşa bak falan derler. Ondan sonra bir taraflarını götürürlerdi. Aynen böyle. Bugün de böyle yapıyorlar. Kuş uçuruyorlar. Onu seyrederken bakıyor ki millet bir şeyler gitmiş arkada. Serveti yok olmuş. Bakıyor ki millet özgürlüklerini, iradelerini ellerinden almışlar. Bakıyor ki millet iradelerine zulmetmişler. Vesaire. Onun için yani şahsi kanaatimde bu Kudüs insanlığın ortak barış adası olmalı. Ondan öte bir şey daha söyleyeceğim. Mekke özgür mü? Ben söyleyecektim ya. Hocam. İki tane daha şehir katalım mı? Mekke özgür mü? Özgür mü? Ne yani? Kadar özgür ki? Evet. Yani Kudüs efendim üzerinden birileri hamaset köpürtüyor. Evet. Mekke ne durumda? Medine. Medine ne durumda? Aynı ikisi. Yani, yani. Suudi hegemonyası altında. Yani. Öyle iki tane şehir.